ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တွဲနေအာယုန်နဲ့ယင်တွဲဖြင့်ကရဏနည်းရဲ့စွန့်အင်ဖြင့်ဖြစ်စေမယင်တွဲဖက်နေပဲဖြစ်စေမိမိတို့ကလက်ကျင့်ကြည့်ပါယင်တွဲတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုမှပုံပြီးစိတ်ကညီဝတ်တယ်ဆိုရင်လည်းယင်တွဲပါမယင်တွဲဖက်နေစိတ်ကပုံပြီးညီဝတ်တယ်ဆိုရင်လည်းမယင်တွဲဖက်နေရှုပ်ကြည့်ပါအဲဒီလိုရှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်ငြိမ်ပြီးဆိုကြပါတော့နော်စစချင်းတော့မငြိမ်ပါဘူး5မိနစ်10မိနစ်ရဖို့တော့မင်းကျိုးစားရပါလေတပြေးပြေးကျိုးစားအထုပါမြားလာရင်တော့10မိနစ်ကနေမိနစ်20အစိတ်နိုင်ဝက်တဏှာကြီးစက်ဒီဖြစ်တပြေးပြေးညီဝလာပြီအဲ့ဒီလိုညီဝတဲ့အချိန်ကမှမရည်တဲ့ဖက်နဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုကတ်ကြည့်ပါမမှန်ဖက်မနေနိုင်ရင်တော့ဝင်လေထွက်လေလို့ပဲမှတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုကျိုးစားအပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့တဏှာကြီးလောက်ထိုင်နေရပြီဆိုရင်တော့အရှိအတော်လေးကိုတတိပြုကြည့်ပါ။ရှိတယ်ဆိုတာကအသက်ရှူနှိမ့်မှုကိုဆိုလိုပါတယ်။တူတယ်ဆိုတာကအသက်ရှူမြန်မှုကိုဆိုလိုပါတယ်။အသက်ရှူနှိမ့်အောင်အသက်ရှူမြန်အောင်တော့တတ်တဲ့ကျိုးစားအပ်ထုတ်ခြင်းမပြုပါနဲ့။ဘုံမှန်ပဲအသက်ရှူဟာအဲ့ဒီလိုအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှတခါတည်းအသက်ရှူနှိမ့်ခြင်းလဲနှိမ့်မယ်။တခါတည်းအသက်ရှူမြန်ရင်လည်းမြန်မယ်။နှင်းရင်လည်းနှီးတဲ့အတိုင်းသိဖို့မြန်ရင်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းသိနေဖို့လိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှိအတူလိုလည်းမမှတ်နဲ့၊ရှင်အောင်တူအောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့။မမှန်ဖက်မနေနိုင်ရင်ဒီအစ်စ်မှလည်းဝင်လေဖက်လေလို့ပဲမှတ်ပါ။အဲဒီလိုမှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီရှင်ရင်လည်းရှင်တဲ့အတိုင်း၊တူရင်လည်းတူတဲ့အတိုင်းဝင်လေထွက်လေအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကကတ်လာပြီဆိုရင်ဒီတဲ့ဝင်လေထွက်လေမှလည်းအစအစအကုန်လုံးကိုသင်ချာချာသိအောင်ကျူစာအထုတ်ပါ။တို့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေမှလည်းအစအစအကုန်လုံးကိုသင်ချာချာသိအောင်ကျူစာအထုတ်ပါ။ဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဆုံးပြီးမမှတ်ပါနဲ့။ဝင်လေနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့လည်းမကြည့်ပါနဲ့။ဝင်လေရဲ့အစစီနှာသီးပြအလယ်ဒီရင်ချက်အဆုံးကြီးချက်စသဖြင့်ဒီလိုအစအလယ်အဆုံးကိုလည်းမလိုက်ပါနဲ့။ဖြစ်မှုထင်ရှားတဲ့နေရာမှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးကျိုးစားအထုတ်ပါဘုရားဘုထောကတိပဏတတိယပိတ္တဘာဘာဝန္တသေဝဘာဝနာတပိစတိဖြစ်တည်သွားတဲ့နေရာမှာသာလင်ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးကျိုးစားအထုတ်မှအာနာပါနတတိသမာတိဘာဝနာတိပြီးစီပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့ဒီလိုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အထက်ကရာကြီးများကရေးသားထားပါတယ်ဒီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုယုံကြည်စွာလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်မှုထင်ရှားတဲ့ဝိလိတ္တလင်းဖြစ်မှုထင်ရှားတဲ့နာတိမြတ်တော်ဖို့အထက်နှုံခန့်ကလွဲ့၍ညီသည့်နေရာကိုမဆိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့အဲဒီလိုရှင်ရင်လည်းအစအစအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိမယ်တွင်ရင်လည်းအစအစအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိမယ်ဆိုရင်ဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးလို့လည်းမမှတ်နဲ့မှတ်ချင်ရင်ဝိလိထွက်လေလို့ပဲမှတ်တယ်အဲဒီလိုအစအစအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိပြီဆိုရင်တို့ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းဆိုအကုန်လုံးဆိုတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောတဏှိုင်းနှိုင်းစသည်ဖြင့်ညှောဆောကပ်ပြီးကြည်နေအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဓမ္မတာအယဝင်လေထွက်လေဒီတစ်ပြေးပြေးသိမ့်ဝေးလာပါတယ်မသိမ့်ဝေးခဲ့ရင်လဲဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံဒီသိမ့်ဝေးစီရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥတည်ချက်ဖြင့်ဝင်လေထွက်လေအာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကိုခံရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါအဲဒီလိုကြိုးစားအထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးဝင်လေထွက်လေအာယုံတည်သိမ့်မိသွားမယ်။သိမ့်မိတဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးကြီးနေအောင်သာကြိုးစားအထုတ်ပါ။ကြိုးစားအထုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး10တောင်10တိုင်လောက်ဇက်တိုက်တာညီပါစေနမိတ်စပ်ပြီးပေါ်တတ်ပါရဲ့။သို့တော့ပေါ်စမှာနမိတ်ကဘုံတရားမျိုးမျိုးအယောင်အမျိုးမျိုးအကွာအဝေးအမျိုးမျိုးမှာတော့ပေါ်နေတတ်ပါရဲ့။ထိုအချိန်ခါမှာဘောဇမခိုင်ခြင်းမှုမရှိတာကလည်းအကြောင်းတစ်ခုဘုံတရံကိုနှလုံးမသွင်းရဘူးဆိုတဲ့စည်းကံတတ်မှတ်ချက်အသာလည်းအကြောင်းတစ်ခုအယောင်အစင်းတွေကိုနှလုံးမသွင်းရဘူးဆိုတဲ့စည်းကံတတ်မှတ်ချက်ကလည်းတခုရှိနေတဲ့အတွက်ဝိလိတွဲလိတိမှုရှိထင်ရှားတဲ့နေရာမှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆောကပ်ပြီးကြီးကြီးအောင်ကျိုးစားအထုတ်ပါအထုတ်ခဲ့ရင်ဝိလိတွဲလိအာယုံနဲ့နမိတ်ဒီတပါးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝိလိတွဲလိဒီပင်နမိတ်ဒီပင်ဝိလိတွဲလိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဝင်လေထွက်လေနဲ့နမိတ်တသားတည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမှဝင်လေထွက်လေကိုရှုရင်လည်းနမိတ်ကိုရှုလျက်တာဖြစ်နေလိမ့်မယ်။နမိတ်ကိုရှုလျက်ရင်လည်းဝင်လေထွက်လေကိုရှုပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တခုတည်းအဖြစ်တည်သွားပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမှဓမ္မတာအဖြစ်ဘာဝနာစိတ်ကြီးနမိတ်တည်းကိုပြည့်ဝင်သွားတဲ့ကဲ့သို့ယောဂိကထင်လန်တတ်ပါလေ။စိတ်ကနမိတ်တည်းကိုတကယ်တမ်းပြည့်ဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနမိတ်တည်းမှာ ဘာဝနာစိတ်ကြီးမြုပ်သွားတဲ့သဘောပဲတကယ်မြုပ်ထားလဲမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှုနေတဲ့စိတ်ကဟရိယဝုဒ္ဓကိုရတဲ့နှလုံးရဲ့အတွင်းမှာနေရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓကိုရတဲ့ရုပ်ကိုယ်တာပြီးကြပြီးဖြစ်တာဒါပေမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကြီးဝင်သွားနေတယ်နေနေမြုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတယ်အဲဒီအချိန်ကမှဘာဝနာစိတ်ကဒီဝိရိယအတွက်လေအာ phan bian bi le lai ma sha phwe ba ne nami ko da set le bi a yan yu tha ba win yin thwe le ko da phan bian bi sha phwe khe me so yin tamati pya pya twat da ba de win yin thwe le de ma nit myo bi ni khe me so yin nit myo twat de tho nami ko ba set le bi shu ba tong da khe tho nami di ti phi phi phyu la me phyu ya ga ni nya do a phin bo no nya do a phin phyu wa ga san khe do phyu la me ဖြူရကနေပြီးတော့တောင်ရှုကျေခဲ့တဲ့ကြည်လင်တော့ပါတဲ့အစဉ်ကိုတသရစကုသွားမယ်ထိုအချိန်ခါမှာဒိဋ္ဌာမီတော့ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုပရိပါကနမိတ်ခေါ်ပါတယ်ထိုပရိပါကနမိတ်အာယုန်နဲ့တဏှာကြီးမာစေတဏှာကြီးမာစေစသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌာမီတော့ထိုင်ကြည့်ပါဒိဋ္ဌာနေအတိုင်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုအချိန်ခါမှာဝိဇ္ဇဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုတဲ့ဇိုင်းကံ Patama, Busy Tapo, Lovare. Women are Nigaria, would you go meet your busy body at work? Ria would she and the law in Babo, Lambi Gilay. Baba, me down before we say Dalo, Yazovia, and Godra, Niger, Israel, then got away, Mahoja, Karamura at that. You will be a young lady, that one, did a deep woman or a gigo, Yogi got to be prepared. Really, I think I'm a top woman or Himale, Anavana River, no make Johnny love me, Tiny Lagula to him. Arikama Uja Wizara, Biddy Duga, Igakra, Zanga Nava, but the Lonesin, Singing G, and Tinsha, Tinsha, Bare. Zanga Nava, the Lonesin, Sinilo, Omi Muyare, Kazanga Nava, Jainu, Singing G, Resolution, and Yogi got the Bibi, Nanga, Yinja, Lagamas, and Jainu to him, Tushikama Brahmazango Yashi, Chibare. Any Brahmazango with Imanada, Nani or Lady Vida, Kaduya, Zandaria, Zandaruga, Zandigo, Sintankua. ကိုမြင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူစားမှအကြရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတကြီးလေးပါးကိုဥတ္တေပြီးတကြီးလေးပါးကိုစတင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသာဒဇဖြင့်ယုတ်ကလအမုန်လေးတွေ့မယ်ယုတ်ကလအမုန်ဒီမှာလည်းဓာလိပါးကိုမြေအောင်ဆက်လက်ပြီးဒိဋ္ဌိနိုင်ခဲ့ရတော့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ယုတ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကိုစတင်ကုသပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကလန်တဲ့ကိုဒီကုမ္မတလေးပါးကိုဒိဋ္ဌိ ယုတ်တိနန္တိသိသိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာဣဇဒ္ဒပိဋကယုတ်နန္တိကိုတဖန်ဆက်လက်သိသိရတယ်။သိသိပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီယုတ်နန္တိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တိနန္တိတွေထင်ရှားဖြစ်တာဟုတ်တယ်မှာဆိုတော့သိလာတဲ့အ အကြောင်းတရားညွှန်ပြတဲ့ကိုဆက်လက်သိစီရတယ်အနာဂတ်မှာလည်းဆုံးတဲ့အဖြစ်အကြောင်းတရားညွှန်ပြတဲ့ကိုသိစီရတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားညွှန်ပြတဲ့ကိုသိစီပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကထိုယုတ်နိုင်ကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဓာတ်ကြည့်ပြီးတို့တို့ညှို့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပြီအဲဒီလိုရှုနိုင်ကြဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရရှိပြီဆိုကြသောစာအနှင်းကြောရင်တော့နော်တရားနိုင် တဲ့ဥက္ကိုအမျိုးစားတဲ့မှာအကျုံးဝင်ပါလေဥက္ကိဋ္ဌိညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့အကျဉ်းချုပ်တရားနိုင်ရုံမျှဖြင့်မညံဘုံညာဆိုင်နေတဲ့သရောကောင်းရှင်ဖြစ်တာဝိပဿနာညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဓမ္မစကြာတော့လို့အနတ္တလက္ခဏတုတ်တန်တော့လို့အကျဉ်းဝိပန်ဟောကြတော့မူအပ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုနံကြံအခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာမညံဘုံညာကိုဆိုင်နေတဲ့သရောကောင်းရှင်ကိုခေါ်ပါလေသောဥပ္ပနိညုဝိပဿနာညုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရေဘုံရအဖြစ်ပရိသမီရာပတ္တပိဋ္ဌမီရာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့သရောကောင်းရှင်ဖြစ်ကြတယ်။သောပရိသမီရာဉာဏ်ကိုရရှိတဲ့သရောကောင်းရှင်သည်ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါယ၅ခုရှိပါတယ်။အဲဒီ၅ခုထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါယတစ်ခုရတစ်ခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ပုဗ္ဗယောဂဆိုတာက Uva Buddhana Badani Gada Visa Gadiga Pavina Yava Anuloma Gurrabu Dami Bandava Vipadana Niyoga Sovido Vido Dime Ateganaga Pinto Tara Pavirane Sisi Vyasidoya Dana Rima Sangan Dayana Gamadango Sangi Sangan Yama Jane Singala Gamadango Sangi Sere Gada Visa Gada Ubu Pisin Play Anuloma Yangurubu Yanoya and Ibana Dishido Linkarumbaga, Nyando, Tayan Wimbadra, Bavana Gamadanego, Sijanga, Bujin, so that the Ingayat Daku Pavare. Any Buba Yoga Ingayan, Bizumma Chile. Any Buba Yoga Ingayan, Chile, Buburi, ha. Yada Ave, Piazi, the Sugu, Nedulaki, a singer. The Yan Najangwe, Yashimi, Soye, to Buburi, ha. Neoni go violinated, Broma Javangedo. This Alia, the Yanga, Dihudo. Roma Javani, Toboguru, Danda, Puenin, Biro, Lada Pare, no? Anyway, Lada de Boguriha, Randina Duda, Sanga, Binya Gode, Duroga Oza, Navago, Shishi, Yanjin, Doya, Dana Roma, Sibu, Gede, Boguri, Pita. You don't need the other Britannic, and what? Lucy, let you hear it, Dana Roma, can you hear it? Randila Duda Zaga, Binyan Kodet, Droga Uza, Navago, Shampoo, Nengemen, Suye. Minuha left, Yuyaji, Dana Rima, where she is. Then Suzu Yaji, Doya, Dana Rima, where she is. Neon Yugo Yonin, Nede, Roma Javangedo. Neon Yugo, Via Dihu, Nimini, Triple, Lare, Achinga, this Aliva, Sode, Yongi, Yam, Bilabi, Suye. Roma Javano, Koso Ade, Mimido, Leve, Puinlan Vido, this is a Lia Diamago, told you, Dinian, Ascendo, Puinlan, Puinlan Vido, London Mare, no? You are Dibogori, Tongo, the long Mugido, Mimido, Banda Male, Bada, Dila, Saga, Binya, Kode, Droga, Osa, Nava, and Dizu, and Josa, Atopo, Tajomare. You are Dizema, Banaga, Tara Dila, Adjomne, Pure Tantalo, Pure Bibi, Binya Net. Buddha and Binya Ajong and Joda of your baby. I got Yidra Dila Buddha, Binya Kode Durago dia Liva Shinjede, the Pogo, the Uga, Saga Kode, Big and Sonjahu, the Kugo, Dilaji. Radila Buddha, Binya Kode, Durago Oza, Ligu, Majide, Pogo, the Ula Saga Kode, Big and Sonjahu, the Kugo, Dilaji. Togamu Buddha Nagudi, Duni Nange, Ajoshi Vamla, Mashiva. Tadadila, Suda, Binya Kode, Droga Oza, Lebu, Goyashi, Bide, Bogo, Doga, Saga Kode, Ludana, Deku, Jimavi, Suye, Tobogoye, Saga Kode, Dana Diaga. We want that lady that, Nana woman, turn your young chit, Nibando, young young Kamukudogan, Chitwa. Nibando, young young, Jeezwado, a young Atoba, Kamukudo, Yi, Deku, Chit. Chide Adwaja, Tobogo, Yogo, Piyashenga. Mandra Vita Liyama, Adalita, Bedoma, Masiya Nenge, Pogo, Lodilo, Hotar. Bedoma, Masiya Nemusuraga, Tobogo, Roye. Sanga, Kore, Gomu, Dana, Kode, Gomu, Gudan, Kudogan, Sirinama. Radila, Duda, Binya, Kode. Masiya Nemusuraga, Nide, Gomu, Gudogan. Droga, Uza, Diga, Chayankari, Adwa. Tobogoro ye, Dana di, along Asimian. Asimianade, di Dana Gudogan, Tomho, Radila Gudazaga, Binya Gode, Didroga Oza, Diga, Tobogogo, Abel Liva dihudo, CN de Dama. Lo on jo on, Tozong Gedi, Wind Nine Dead, Swan and Adiwa Shinid, Daja. Dilobogo, Liba, Mia Dilo, Dana King Jinigayame, Swayale. Adelita, Bedoma, Masiya, Nede, Bogo, Yaswaka, Hoja Tabar. Tilo Suyi. Neba Yayena, a gongzonga. Neba Yami Saja, Dana Gima, let a gay. Leba Gayame, Suyi, Bedoma, Masiya, Nede, Bogo, Chime, Suyi. Panero, the Gayi, Ruma, Magonga. Koyam, Palawam. Huh? Me, Jamie Tayamala, eh? Pelero. The Viroga, Ama Luzon Machilo, Viroga, Jamian Sound of us, so be a Jombia Oma. Any not Jombia Yavama. ไม่อยากให้มูดีรอพงศ์นี่ก็ดีเนี่ยเส้นทางนี้มาดีเลยไม่ต้องมาไม่เสียหน่ายเด็ดเส้นตัวยาวสีตัวเด็ดตัวก้อนตัวก็ดีเนี่ยห้องก็ยืนเท่าไหร่เนาะแต่ที่ตัวก้อนก็รอน้ำเย็นจะพิเศษแต่ก็ต้องกดละเอียดต้องมีรอพิเศษต้องมันน่ะไม่ต้องมีพิบัติเนาะแต่เช้าอุ้ยเราเนี่ยสอบเสียยี่ตัวจังใจก็มาเรียนต้องสานิรามุกเอ๋ยบาร์เลย อันนี้เราเรียนต้องสานิรามุเรื่องเชิงกรรมดีตุ้มนะไม่ต้องมีก็ยันดังไงยันชัยยันบีโร่ตุ้ยยันชัยยันพี่เด็ดอันนี้เราต้องมีไงยันพี่เนี่ยสอบเสียแทนเชิงกันแล้วเลยเนี่ยสอบเสียก็ยุติการศึกษาที่เนี่ยเรียบบัดเด็ดเนี่ยมาทั้งบีโร่เนี่ยสอบเสียก็ตุ้ยที่เนี่ยไม่คนจะกู้ตัวก็ไม่ผ่านเนาะที่เราดีตุ้มนะไม่ต้องมีก็ไม่รู้ปุ๊กเลยสุดตัวก็มันเราที่เดียวจะเชื่อหัว ไม่ต้องมาไม่เสียอ่อนจริงจังเจ้าก็บ่มีอันทุกข์เกิดตัวก็จะอุปนิสัยไปแล้วตัวก็อันทุกข์เกิดเลยสุดละลองกันดูกูจะเจ้าก็บาดเจ็บสุดจะบาดเจ็บเนาะลองกันมาวิบัติเนี่ยสอบเสียเป็นทุนพบบ่ดอมุกเอ๋ยมาเลยวิบัติเนี่ยสอบเสียเป็นทุนพบบ่ดอมุกเลยเจ้าเชิงกันมาวิบัติเสียเสียไม่รักมีรักรู้กันแต่ที่อุจจุไม่รู้เด็กบุกบ่มีอันที่ใจ ที่เราดีแต่ยังอุจจารมีเราดีเลยดีบางทุกวันไม่เห็นจะก็มีเมียดูกันบ้านดีดูตามสิเดพยาหาเลยดูพยาหาดูตายแล้วนะสิเดถ้าจะพยาดีดูพยาไปดูว่ากูเป็นสิ่งกับเพื่อนไม่ใช่อุศวีหรอกพยาไม่ใช่เด็กต่างกันจะต้องคนดูตาเลี้ยงกูเป็นสิ่งกันแต่ยังดูมีตาเด็กกูเป็นสิ่งกับเพื่อนไม่เบี้ยว พยายามเรียนเอาทำมืออย่างอื่นไปแล้วอเมียอะไรมีกระหองดอมันนั่นเป็นตัวใจอ๋อเบี้ยมาอากงต้องกายบีอบอกกันยันนี่จะได้โมกับบีหรอพยายามอเมียสิเดตั้งงานจะได้ก่อนนี่เป็นตัวนั่นเราตัวใจอย่างสิเลยใจอย่างบีหรอตัวสุดเลยลูกด้านหน้ากูไปเล็กขันสิบาลเลยอันนี้ลูกดูกะกำมือกูตัวดูดีจะดูนี่จะได้ดูบีได้ไปกันเลยไม่ยินน่าจะเอาไม่ยินน่าจะได้สิดูจีเนี่ยได้ยินบีหรอ สิ่งที่มันละต้องพยายามมุ่งสิ่งเดียวตั้งงานกูไปแต่ดูบิดาเห็นเด็กกูกูเป็นสิ่งกับเป็นเป็นมันสูบบิดาอีกต้องสูบแล้วเนี่ยสิ่งที่มุ่งสิ่งเดียวปกติก็แต่ดูบิดาไปกับสิ่งที่เราเชื่อเงินก็เลี้ยงบิดาเลยถ้าบิดาสิ่งที่มันก็ต้องกับบาลูกทานเลยแต่ดูบิดาดีเนี่ยแต่ไม่ใช่เชื่อคำว่าเกี่ยวกับพยายามมุ่งสิ่งเดียวตั้งงานกูเชื่อเงินก็ ยูสุลูกยูเนี่ยก็มุ่งดูยูเนี่ยยังไงแม่คุณเป็นยังไงส่วนตัวก็กองทุนพยายามมุ่งสิ่งเดียวตั้งงานกูยูสุลูกยูยังไงแต่ก็ได้ดูวิธีแบบกันแต่ว่าดูว่าแม่สูบีรอดีจ้าดูเจ็ดเจ้าคู่ตัวก็จ้าสูบเก็บอะไรแต่ดูวิธีอะไรก็แล้วแต่ว่าดูอะไรแต่ว่าดูอะไรก็น้องส่งเสียงเงาเลยคุณดูอะไรสุดจ้าดูเนาะคุณดูอะไรเจ้าจริงกันจริงสิ่งตัวจริงก็พยายามมุ่งสิ่งเดียวตั้งงานเราจะได้ยังไงมาที่เนี่ยจะได้บ่มันมีอะไรที่ทำเนาะ ยันดีเองนะบ้านนี้พี่ตัวน้องบุญเดียพี่อาชีพพี่อาชีพเนี่ยเราต้องมาอย่างนั้นเอเชียนก็จะได้สิ่งที่มีเรื่องสังเกตุอะไรไปแล้วจริงๆเว้ยก็ไม่สุดแล้วก็อายุพี่กี่ปีแล้วเนาะไอ้ดังนั้นจะได้สังเกตุอะไรเนี่ยเอเชียนก็สังเกตุไม่เป็นมาสุดจะไปดูพอที่เราได้เนาะพอที่เราได้สุดแล้วดังที่เราอุ้ยไปเลยที่เราได้ดูกับคนนั้นตัวนี้ คนนั้นตัวนี้จะเห็นคำว่าตัวที่เราจีจังเกะที่ตัวที่เราจีก็ดูกับวันนี้บีร์งงงนี่เลยพัฒน์ไปเลยแต่ยังไม่ตัวที่จีตัวที่ใช้ชีวิตไม่ส่วนยี่นี่หาดูวิบัติเพียงอุ้งสีเดียดังอันตัวที่ก็กองจงจุดจุดลูกจุดกุญยาสินไหนเนี่ยกูรู้ตัวที่ที่ไม่ใช่เลยไอ้ตัวดีก็คุยยังคิดดูรสชงเลยมีส่วนบีร์งงนี่เลยทุกทีก็มาตุ้มันตุ้มันอ่ะมีสีเดียดต้องมีอะไรน่าเลือกอุ้งสีไป พอเกลี้ยงเนี่ยก็ได้ยากับยังอะไรนี่เงี้ยงงนี่เราดูเลยเด็กจริงขนาดเราอาจจะไม่ดีเลยก็ลูลูเว้ยไม่อยากเงี้ยงงจุ้ยเนี่ยจริงพี่จังที่เสียเลยก็ต้องมีอะไรลิมาลีเราอเมริกาปุ่นเนี่ยจะมาเราลูได้ลูเว้ยอุดรก็ไปยังมุ่งสิ่งเดียดังก้าอุดรผมไปดูกันบุญอันเดียจะมาที่มาเมื่อสบิดาตุกันครีเป้เลยครีเป้บิดาโนกนาจันทร์ที่เส้นทางไปแต่ดีนั่นได้ช่วยกินได้โนกนาจันทร์นี่เจ อ่ะพ่อก็เนี่ยพี่รอพ่อจะคุยกับพ่ออ่ะพ่อก็เนี่ยเด็กนี่เลยบางบางคนเนี่ยก็อากงต้องเปลี่ยนพ่อเลยพ่อพี่รอนี่โน้กันนะส่วนอุจิโก้ก็มองอยู่กับพี่รอพยายามมุ่งสิ่งบางงานเนี่ยจวนอะไรนั่งก็ตัวก็ตัวแต่ในสิ่งที่ก็เลย พยายามวิจัยแต่งานจะจ่อแล้วยังหลังกันในที่ต้องยอมต้องบอกกูไม่ถูกกันทุกปีหรอกไม่ถูกปีหรอกก็โน้ตสุดแต่ดิฉันค่ะชาติอะไรตัวนิกลิมาลีกันเลยมีสุดแต่งานยอมต้องดิอาจารย์ชอบงานยอมต้องเลยเด็กเชียงคำมามองเห็นบ่อย่างอาจจะอาจารย์ชอบดีกันตามนี้จ้ะตามนี้ตัวอาจารย์นิกลิมาลีกันมีบุกันสิ่งบุกุริกันจะเป็นตานี่นั่นเลยอ๋อชุดอะไรสักอย่างจะได้เด็ก จะเป็นด้านที่หนาวเห็นตัวอ่อนลีมายินจีนดีเด็ดสังกัดมีกุลเดียวได้เด็ดแต่บางการจีนบุกจะเป็นด้านบุกเรียนเนี่ยเด็ดยันรู้พยายามจีเด็ดสังกัดกุลทำจุดได้ซึ่งอะไรนะจะเป็นด้านบุกเรียนเนี่ยเด็ดยันรู้พยายามจีเด็ดสังกัดมีกุลจะยินดีมีมีเอ็ดเวลกุลตัวเดียวดูว่าเลยน่าจะกุลยังจีเด็ดบุกเรียนเอ็ดเวลกุลตัวเดียวมาดูว่าเหงาละดูว่าเหงาอะไรจริงกันมาบ่ เนี่ยเป็นงานรู้ว่าจะกำมาเบี้ยวไปนี่อายุรู้เลยก็อะไรมาตัวบีเยี่ยนตัวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นอะไรอ่ะเชนีฮะปูซูมตัวไหนกูละฮะสุดตัวไหนได้จ้ะมหาบุญญาณามะมนาบะกะถาหงดีมหาบุญญาณามะบุญกันจีมาเดบุกโกโดมีดีกามนาบังกันท่านเนี่ยเป็นงานรู้ว่าจะสังเกตสิ่งเดบุกโกโดดีหงดีพิจารณาเลยก็อี ผมกันจีมานี่เด็กบอกว่าเห็นแต่เมียนู้นบ่อยาตัวสังกัดสิ่งเด็กบอกเลยชุดอะไรสักก็จะเป็นแต่เห็นแต่เมียนู้นเด็กสังกัดดีกว่าจุดเด็ดย้อนหลังเนี่ยจริงก็จะรู้จะเป็นเนี่ยจะเป็นที่จะพิจารณาเมียนู้นมีเด็กมีเด็กปุ่นีโร่บ้านีโร่ปุ่นีโร่บ้านีโร่เนี่ยเส้นตัวจีกับพยายามมุ่งสิ่งเด็ดดังกันก็บ้านนี้ต้องลูกเป็นมาพิบูรณ์ละจริงๆก็เลยจะคุ้มเนี่ย อ๋อบ้านเราลูกเป็นชีวาเลยสามีเราลูกเป็นไม่ชีวุจะมาเล่นยิ่งกันละบ้านเรื่องคุณีเราบ้านนี้เราด้วยเลยที่เดินเล่นมาบุตรยิ่งละร่างเราเนี่ยเลี้ยงบังกงนี่ไปด้วยที่ลูกเล่นยิ่งเลี้ยงบังกงก็ลูกเป็นมาพิวให้มูลาสามีเราไม่เล่นยิ่งกันลูกเป็นพิวาเลยเพียบอย่างเอรันเอซีดูตัวพี่เราเนี่ยสองพี่เราเนี่ยเลี้ยงบังกงลูกคนนั้นมูบาสามีเรานี่ลูกน่าจะอภิเษกได้เลย แต่ดินแดนเนี่ยโอ้ยก็ลุ่มบุตรบ้านเลยทว่าจริงก็มันมุ่งมั่นอยากดูก็พยายามจริงก็เล่นโยนย้อมจับมีอยู่แล้วบุญอันด้วยไม่ใช่มาเลยบ้านเลยทว่ามุ่งมั่นอยากก็เลยทว่าโน้มน้าวจะอภิเษกแท้ๆแต่ดินแดนนี้จะมีชีวิตอยู่ท่านอย่าลืมบางคนนี่ก็เลยบอกก็เอาท่ารอดได้ดีกว่าดีกว่าท่านมีรูปแบบเด่นเด่นดอกก็เลยบ้านละกันแล้วก็เรื่องการจราจรที่ดูดีเอี่ยวมีส่วนใหญ่ก็เนาะที่ดูดีเอี่ยวจะเชิงการจราจรมาเป็นอะไรเลย พยายามมุ่งสิ่งใดต่างๆดีก็สิ่งใดก็สังคมกุยวยอันด้วยเชื่อสัตย์เลี้ยงท่านอันนี้เราเลี้ยงท่านเลยเด็กเชิงการจระเสด็จดูจีก็มีสัตว์พิการในวิโรจน์มาสัมปันอะไรที่ปันอะไรสังก์ยังคงพยายามสู้พิโรจน์เชิงการไม่ใช่ไม่ใช่เลยเด็กเชิงการจระน่าจะดีมุ่งมั่นอยากก็ขอพิโรจน์ที่ปันอะไรนึกว่าสังคมเชื่อสัตย์เลี้ยงท่านเสด็จดูจีก็เชิงการจระ มุ่งมั่นอยากก็เสด็จดูจีกันนี่ไม่ไม่รู้จิตเลยเจ้าหน้าก็ดีมีดมีเล็บปะทับเองเจ้าหน้าก็เจ้ารุ่งอะไรดูกันยันลิบังกงรูปเจ้าเลยกูยี่เลยจะนึกนั่งกันอยู่เช่นนี้บันเดลูมเลยพยายามจริงอะไรอาการกันนี่มีสุรกันเลยจ้ะพยายามมุ่งสิ่งใดต่างกันแต่ในอารมณ์ผมไปแล้วเด็กผมกันจีมาเด็กผมกูเรียกเนาะกูโดนสิ่งไหนสั่งอ่ะพยายามมุ่งสิ่งใดต่างกันเราเรียกผมกันยินดีกูย้อนใจเลยเนี่ยจริงกันมา นึกกันนะตอนนี้ดีตั้งกันอารมณ์ผมไปเล่าเด็กเสียงยาวกว่าดีผมไปพิจารณาเชิงการจารมาสิ่งตัวนี้ลูดันนี่เด็กสังเกตไปบ่ได้เด็กคนเสียบีพยาไม่ใช่เด็กตั้งกันมีผมไปต้องการจะมุ่งไปเลยผมไปต้องการพิจารณาเชิงการจารมาพยาเชิงการแล้วนุ่มนวลนะเดี๋ยวเขาจะมีรูปยามีสุจริตเนาะยามนี้เชิงการจารมาสิ่งตัวนี้ก็เส้นทางเนาะ เดี๋ยวมีดมีกูไปเล่นเส้นสายเลยตาเดียญาเอจีเอวารูบายากรีวันนั้นยาบริดาดันเด็กกัดน้ำบันดีน้ำมันน่าดงลาบดีแต่อันนี้ตะวันสิ่งกัดท่านนี่ทวีดีเอพีมีดมีดีกัดตาเดียญาปีนี้ที่มีดมีดีพาไปอีเอวารูบายาเอวารูบายาอีกตัวก็บอกสิ่งตัวมีดมีอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นที่ยานนี่แทงกันที่สิ่งตัวบริดาดาเอเชียจะเอาผู้ นั่นก็ทำบัดนี้นั่นมันนับดีนั่นว่าตัวกันดีที่จะมีดีน่าดงละบายาเลยยากเกิดอะไรก็มาพบไปอีดีอีโตนั่นเราไปอยู่ด้านตัวมีดมีก็อันนี้ตัวสังเวย ဒီလိုအမျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်မှာရှိပါစေ။အိမ်မှာတိုင်ရှိကြမယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်ယောက်ျားအဖို့နတ်ရွာစည်းစိမ်ချမ်းသာဆိုတာရံခဲ့တဲ့သဘောပဲမှမဟုတ်တော့ဘူး။အလွန်ရံ့တဲ့သဘောသာရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့အိမ်မှာအကြီးကဲဒါနတ်ပြုတဲ့နေရာမှာအကြီးကဲအရာမှာထားလိုက်ပြီ။နော်။ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ တော်အမျိုးသမီးလေးကဒီကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုတဲ့ပွဲလေးမှာသူကဘာစုတောင်းတယ်ဒီပိုင်းကိုခွန်ကြီးပြောချင်တာပါနော်သူကအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုဘုရားရှင်ကိုဒီနုဿနာဇွန်ကြီးဆက်ကလှူဒါန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဘောကလည်းမြလေးပန်းကိုလည်းကဥထားတယ်ဥထားပြီးတော့သူကလှူဒါန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာစုတောင်းတယ်ဘဝဘဝဝင်းနိဗ္ဗာန်ရမယ်တတိပရိ วิยาหามินามินาสัตตุมนายวาติ တိရောမအဖို့ဘောဝင်းရဲ့အတွင်းတဲ့ထင်ရှားဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တိရောမအဖို့ကြောင်းကြောင်းကြကြတောင်းတတာဖြင့်အတ္တမွေရခြင်းမြည်ဒီမဖြစ်ပါစေတည်းသူကဒီစုကြောင်းနောက်တစ်ခုအယံသူမနာမာနာဝိယဤမြန်လေးဘံကဲ့သို့နိဗ္ဗာန်တာနိဗ္ဗာန်တာဒါလည်းဖြစ်နေရဖြစ်နေရဘုံဘဝ၌ပြီးရဝလူများအပေါင်းချင်းချင်းတို့အတ္တမျိုးသမီးဒီသာလည်းဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤ နာမေနာသမိနာမအဖြစ်လည်းပဲသူမနာယေဝသူမနာအမည်ဒီလိသာလည်းဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤမြန်လေးဘံကိုလူအမြတ်နှိမ့်ကြိုက်သလိုဤမြန်လေးဘံကဲ့သို့ဘုရားတပည့်တော်မှဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝတည်း၌လူများအပေါင်းကချင့်မြတ်တို့အတ္တပုဂ္ဂိုလ်သာပြရပါလို့ဤအမိနာမအဖြစ်လည်းသူမနာအမည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာလည်းအမျိုးသမီးသာလည်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးဤစုတောင်း တောင်းလိုက်တော့ဒီသုစုတောင်းမှာကြည့်ပေါ့နော်တောင်းတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားလို့မေးရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောချင်တာကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံသရဆိတ်ရကိုလက်ပတ်စီတတ်တဲ့စွန့်ရင်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီမျိုးသမီးကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်ထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဖြစ်ရင်သာသန ကျိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူရဲ့ဒီဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါကိုလှူဒါန်းလိုက်တဲ့လက္ခဏာကျွမ်းဆိုးတဲ့လှူဒါန်းတာပွဲသည်သရတိနဲ့သုဒ္ဓပညာဆိုတဲ့သရကောဥစ္စာကြီးကဝိညာဉ်ခံနေရတဲ့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ကတခုဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကလူရဲ့တဏ္ဍအဖြစ်အနှစ်တစ်သိမ့်ချမှာပွင့်ထုံးဘောတော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ကိုယ်ကျင်ဒီဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခ ဒရာတိယနှင့်ပြီးသောကိုတိလာကျူစင်အောင်ဘုဒ္ဓခေါ်တဲ့ယုတ်တိနန်းလေးဟုတ်တယ်မသဝတိယောကျောင်းတိယကျောတိယဒီဟုတ်တယ်မသဝတိယောဘိညာခေါ်တဲ့ဝိပဒနာညာဘိညာတိနှင့်ပြီးသောအောင်ကျူစာအထုပ်ပါတယ်ဒီလိုကျူစာအထုလိုက်တဲ့အတွက်သူရဲ့စံကခေါ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတိဒရာတိနသုဒ္ဓပညာခေါ်တဲ့အစဉ်တည်းမြမနေတဲ့ဒုရောကဥဇာတိဖြစ် နောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ရိပ္ပံထားတဲ့ခြံရံထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဤသရာတိလဆာကပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာတွေကသံသရာဝရှင်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ဥဇောင်ပေးနေတဲ့စွမ်းရင်အပြည့်ဝရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့ဒါနသူရဲ့ဇာကတိနိဗ္ဗာန်ရရှိအတွက်အလွန်အားကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြ င်ပါတယ်ညာဇောဘုရားသာသနာတော်မှာဆွဆုံးမှတတဲ့အတိုင်ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကနေလှည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာလူနာမြမစရာမရှိဘူးရှိတာကယုတ်ရအစုဘုံနတ္တရအစုဘုံပဲရှိတယ်